بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عزت مندو مسلمانانو مجاهدينو رونو، مخک درس کې په مراحل تشریع الجهاد، د جهاد د مشروعیت په مراحل باندې خبره وشوه. بیا دغه په فائده کې د حربي کافر تعریف وشلو چې د نړۍ ټول کفار حربین دي، سوا د هغه کافرونه چې شریعت د هغوی قتل حرام ګرځولی دی په بعضې حالاتو کې، او دارنګې سوا د معاهد مستامین او ذمي څخه چې هغه مسلمانانو ته جزیه ورکوي، ټکس ورکوي. نو نن په همدغه جزیه باندې د فائدې په شکل باندې مختصره خبره کوو چې جزیه څه ته ویلی کیږي او د چا نه اخیستلی کیږي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، جزیه نن د هغه مسایلو څخه ګرځېدلی ده چې په امت مسلمه کې ورسره ډېر مسلمانان ناشنا دي، او دارنګې د بلعام ابن باورا شاګردانو پرې د کلونو کلونو نه په دې حکم باندې خاورې راړولي دي. خو لله الحمد چې خلافت اسلامي په دې قرن کې دا حکم را ژوندی کړلو، او د شام په نسواراو کفارو باندې چې دی جزیه مقرر کړلې او ټکسونه یې پرې باندې وضع کړلو. جزیه د رب العالمین هغه حکم دی عزتمندو، چې نن وخت کې سیکولرانه او دارنګې د طاغوت پر کټي هغه دې حکم د رب العالمین ته چې دی د ظلم په سترګه باندې ګوري. حال دا دی چې دا ظلم نه دی، بلکې دا انصاف دی لله الحمد. دا خو د اهل کتابونه چې دی د هغوی د ساتنې په بدله کې اخیستلی کیږي، د هغوی د استرقاق او د غلامۍ په بدل کې اخیستلی کیږي. د رب العالمین غلامي نه کوي، رب العالمین ته چې دی سر نه ټیټوي. نو په کار دا وه چې د دننه غلامان جوړ شوي وي، خو لیکن د دوی چې دی د غلامانو د جوړېدلو په بدله کې دغه ټکس اخیستلی کیږي او جزیه اخیستلی کیږي. که چېرته دا جزیه ظلم وګرځولی شي، نو والعیاذ بالله بیا خو زکات هم ظلم دی. حال دا دی چې په امت مسلمه کې زکات ته هیچا ظلم نه دی ویلی. حال دا دی چې زکات د مسلمان نه اخیستلی کیږي، او جزیه او ټکس چې دی دا د کفارو نه اهل کتابو نه اخیستلی کیږي. نو لکه څرنګه چې زکات ظلم نه دی، زکات د یو مسلمان نه اخیستلی کیږي په کال کې، اسلامي دولت ته او مسلمانان یې ترنه اخلي، د مسلمانانو نظام به یې ترنه اخلي، په دې باندې اتفاق دی د مسلمانانو. نو دارنګې چې دی د کفارو نه د اهل کتابو نه به جزیه او ټکس هم اخیستلی کیږي، دا معین انصاف دی، دا ظلم نه دی. د جزیه په باره کې عزتمندو احکامات زیات دي، خو لیکن مختصر هر یو خبرې ته اشاره کوو. اول، جزیه څه ته ویلی کیږي؟ تعریف د جزیه څه شی دی؟ د خلافت اسلامي او دولت اسلامي د منهج په کتابونو کې چې دی د بعضې علماو نه دا تعریف نقل کړی دی چې وهی جزء من المال یؤخذ علی الرؤوس منهم کل سنه مقابل حمایتهم واقرارهم فی بلاد المسلمین. جزیه هغه حصی د مال ته ویلی کیږي چې هغه د کفارو څخه د هغوی د هر شخص په سر باندې اخیستلی کیږي، د دې په بدل کې چې د هغوی به ساتنه کیږي او د مسلمانانو په ښارونو کې به هغوی اوسیږي، دې ته جزیه ویلی کیږي. دویمه خبره دا ده عزتمندو، چې جزیه په اسلام کې یو بالکل یو مشروع عمل دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، او د هغه نه وروسته چې دی کومه وحی نه ده راغلی چې جزیه دې منسوخ کړي په اهل کتابو باندې، بلکې دا به تر قیامته پورې چې دی روانه وي، او د قیامته پورې به چې دی دا حکم موجود وي چې کوم ځای کې اهل کتاب غاړه نه ږدي، اسلام نه راوړي، نو د هغوی نه به چې دی ټکس او جزیه اخیستلی کیږي. په سورة توبه کې رب العالمین فرمایي: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. دغه خلکو سره قتال وکړئ، جنګ وکړئ چې هغوی په رب العالمین باندې ایمان نه راوړي او په آخرت باندې ایمان نه راوړي. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، او هغه څه نه حرامي چې رب العالمین حرام کړی دي. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب او حق دین خپل دین نه ګرځي نو دا هغوی سره چې دی وجنګېږي. من الذين اوتوا الكتاب دا له کتابو نه هغه خلک چې کتاب ورته ورکړی شوی دی حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون تر دې پورې چې دوی د خپلو لاسونو باندې جزیه ورکړي وهم صاغرون او دوی به ذلیله شي په دې باندې ذلیله به وي دوی. نو عزتمندو جزیه دا بالکل مشروع عمل دی. دا آیت کریمه نه دی منسوخ شوی دا به تر قیامته پورې جاري وي. کوم اهل کتاب او کفار چې هغوی اسلام نه راوړي هغوی دین اسلام خپل دین نه ګرځي د رب العالمین حرام حرام نه ګڼي نو دوی سره به چې دی قتال او جنګ کېږي تر دې پورې چې دوی جزیه ته آماده شي او ټکس ورکړي او یا به دوی چې دی وژلی کېږي. نو د اهل کتابو نه ټکس اخیستل او جزیه اخیستل دا بالکل مشروع عمل دی دا جایز عمل دی په قرآني دلایلو باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغې احادیث پکې هم شته. درېیمه مسله دا ده عزتمندو چې جزیه به د چا نه اخیستلی کېږي. وهل تؤخذ الجزیه من مشرکی العرب او آیا د مشرکانو د عرب نه به چې دی جزیه اخیستلی کېږي او که نه. په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایلی دي چې لا یقبل من مشرکی العرب الا الاسلام او الصیف د عربو د مشرکانو نه به چې دی جزیه نه اخیستلی کېږي د هغوی دپاره چې دی الا الاسلام او الصیف یا د هغوی دپاره اسلام دی او یا د هغوی دپاره توره ده. که اسلام یې را نه وړلو نو هغوی به چې دی وژلی کېږي. وتقبل من اهل الكتاب ومن سائر کفار العجم الجزیه او دارنګه د اهل کتابونو او د عامو عجمو کفارو نه به چې دی جزیه اخیستلی کېږي او ټکس. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی. امام مالک رحمه الله چې دی عام حکم لګوي. امام مالک رحمه الله فرمایي چې تؤخذ من عابد النار والوثن وغير ذلك كائنا من كان من عربي او قرشي او عجمي الا المرتد کوم خلک چې د اور عبادت کوي او که دارنګه د بوتانو او د غیر الله په نورو عبادت او په نورو شیانو کې په عبادت باندې اخته وي کائنا من كان هر څوک چې وي من عربي او قرشي او عجمي الا المرتد کاغه عربي وي کاغه قریشي وي کاغه عجمي وي خو سوا د مرتد نه. نو حاصل قول د امام مالک رحمه الله دا دی چې د مرتد نه اخوا چې دی د ټولو کفارو نه جزیه اخیستلی شي او ټکس اخیستلی شي او د مرتد نه چې دی نشي اخیستلی ځکه هغه د اسلام نه خارج شوی دی. او کوم انسان چې د اسلام نه واوړي او د اسلام نه خارج شي نو په هغه باندې په کار دا دی چې د ردت حد جاري شي. د امام شافعي رحمه الله او دارنګه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او د ابو ثور او داسې د نورو علماو د هغوی قول دا دی چې لا تقبل الا من اليهود والنصارى والمجوس فقط. بحر المحيط کې ابو حيان رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده چې جزیه به چې دی یوازې د یهودیانو نه اخیستلی کېږي او د نصاراو او دارنګه د مجوسو نه به اخیستلی کېږي یعنی د اهل کتابونه او هغه څوک چې د اهل کتابو سره مشابه دي د دوی نه به چې دی اخیستلی کېږي جزیه او د عامو مشرکانو نه به جزیه نه اخیستلی کېږي د هغوی دپاره چې دی اما الاسلام او صیف یا به اسلام وي او یا به چې دی توره وي وژلی کېږي به. همدغه وروستنی قول د خلافت اسلامي منهج هم دی. د خلافت اسلامي منهج دا دی چې د عامو مشرکانو نه جزیه نه اخیستلی کېږي بل تؤخذ من اهل الكتاب بلکې دا به د اهل کتابو د یهودو د نصاراو او د هغه څوک چې د هغوی سره مشابه وي لکه دارنګې مجوسیان د دوی نه به اخیستلی کېږي جزیه او د عامو مشرکانو نه به نه اخیستلی کېږي. هغوی به یا اسلام راوړي او یا به دارنګې وژلی کېږي. که اسلام نه راوړي وژلی کېږي به. بله مسله په جزیه کې عزتمندو شروط دي. شروط الجزیه دا چې جزیه د رب العالمین یو قانون دی او د رب العالمین یو حکم دی. نو همدا وجه ده چې د جزیه ډېر احکام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو خبرو کې هغه ته اشاره کړې احادیثو کې ورته اشاره شوې. نو بعضې شرطونه دي چې هغه اجماعي او دارنګې اتفاقي شرطونه دي. د هغې نه اولنی شرط چې دی هغه البلوغ دی. جزیه چې دی په بالغانو باندې لازمه ده چې هغوی باندې به مقرر کېدلی شي او هغوی نه به اخیستلی کېږي. اما ماشومان چې کوم دي د اهل کتابو نه د هغوی نه به جزیه نه شي اخیستلی کېدلی او دا اتفاقي خبره ده عزتمندو. امام ابن قدامه رحمه الله او دارنګې نور علما او دي کې اجماع ته اشاره کړې ده چې په دې باندې اجماع ده د امت مسلمه چې جزیه به د بالغ سړي نه اخیستلی کېږي بلکې د ماشوم نه به نه اخیستلی کېږي ذکر رب العالمین فرمایي چې قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دا خلکو سره وجنګېږئ چې ایمان نه راوړي په الله او په ورځ د آخرت باندې اما کم چې ماشومان دي نو ماشومان خو غیر مکلف دي، نو د هغوی سره چې دی قتال هم نشي کېدلی، او نه هغوی چې دی مقاتل دي چې د مسلمانانو سره جنګېږي، هغه چې دی معصوم الدم هم دي د هغوی سره جنګ هم نشي کېدلی، قتال ورسره نشي کېدلی. د همدې د وجې نه چې دی د ماشومانو نه جزیه نه اخیستلی کېږي، ټیکس به د ماشومانو نه اخیستلی کېږي. بل حدیث کې منقل دي، حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه کې جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وامره ان ياخذ من كل حال من دينارا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن تلي غلو نور ديول چې د هر یو بالغ سړي نه مچ دی او دینار واخلې. نو دې حدیث نم چې دی علماء دا استدلال کړی دی چې جزیه چې دی د بالغ نه واخیستل کېږي په ماشوم باندې جزیه نشته دی. دویم شرط علماء دا ذکر کړی دی چې العقل د اهل کتابو د مجانینو او دارنګې د لیونیانو نه چې دی جزیه اخیستل نشته دی، ځکه هغه مکلف نه دي، غیر مکلف خلک دي. نو د مجانینو او لیونیانو نه چې دی بې عقله خلک چې کوم دي د هغوی نه جزیه اخیستل نشته دی. دریم شرط ورته علما دا ذکر کړی دی چې الذکوره نارینتوب. اکثر علما په دې کې مې اتفاق کړی دی چې په زنانو باندې هغه زنانه چې مقاتلې نه دي، جنګېږي نه، عامې زنانه دي، لکه شریعت یې چې څنګه قتل نه روا کړی دی، نو دارنګې د هغوی نه جزیه اخیستل هم نشته دی. څلورم شرط علما دا ذکر کړی چې الله یکون من الرهبان المنقطعین للعباده في الصوامع، په هغه راهبانو باندې هم چې دی جزیه نشته دی چې هغوی د خلکو نه جدایي حاصله کړي، چېرته په ځنګلونو او دارنګې چېرته په غرونو کې ناست او خپل عبادت کوي، لکه څرنګه چې شریعت د هغوی قتل حرام ګرځولی دی. اما هغه راهبان لکه نن وخت کې چې کوم دوی په کلیساګانو کې ناست دي، او هغوی چې دی د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې مکرونه او دسیسې جوړوي، او دارنګې خپلو افرادو ته چې دی مشورې ورته ورکوي او فکري درسونه ورته ورکوي، نو د دوی خو چې دی وژل د عوامو نه چې دی ډېر اولا او افضل دي، نو دارنګې جزیه هم د نورو په نسبت باندې د دوی نه مخکې اخیستلی کېږي. نو مراد هغه راهبان دي چې هغوی په غرونو کې ناست دي او د خلکو نه تعلق قطع کړی دی، او یا دارنګې په ځنګلونو کې ناست دي خپل عبادتونه کوي، لکه شرعي چې څنګه د هغې وژل ناروا کړي دي. جزیه به کوم مقدار باندې اخیستلی کېږي دا بله مسله ده په جزیه کې. نو د جزیه د مقدار په باره کې کفار دوه قسمه دي. یو هغه کفار دي چې خلیفه المسلمین د مسلمانانو امیر او خلیفه د هغوی سره چې دی صلح کوي، نو هغه باید امام او د اهل ذمه او موافقه ده چې څومره باندې موافقه وکړله. د بلې منطقې خلک دي، د بل ملک خلک دي، خو لیکن هغوی اهل ذمه ګرځېږي، د خلافت اسلامي سره صلح کوي. نو هغه چې اهل ذمه په کوم مال باندې چې دی موافق شي مسلمانانو خلیفه سره، نو هغه مقدار به په هغوی باندې مقرر کېږي. دویم قسمه چې دي هغه اهل العنوه دي، هغه چې هغوی نه په قهر او په زور باندې چې دی جزیه او ټیکس اخیستلی کېږي. د هغوی مبارک چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حکم همدا و چې معاذ بن جبل رضی الله عنه ته امر کړی و چې هغه یمن ته لېږلو ورته ویلی چې وامره ان یاخذ من کل حال من دینارا، چې د هر بالغ سړي نه چې دی یو دینار واخلي، او یا د یو دینار په اندازه باندې جامع او لباس د هغې نه واخلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې فیصله وه. عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا خلکو ته نظر شوی دی د کومو خلکو استعدادونه او قوت او مال او دولت چې زیات و، نو په هغوی باندې چې دی زیات مقرر کړی دی ټیکس او دارنګې جزیه، او د فقراو دارنګې د غریبانانو لحاظ یې ساتلی دی. عمر رضی الله عنه په واقعاتو کې دا نقل دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په هر بالغ باندې یو دینار فرض کړی شوی و. نو حاصل دا شو عزتمند چې جزیه هغه حیثیت د مال ته ویلی کېږي چې د کفارو څخه اخیستلی کېږي د هر شخص په سر باندې، او دا په بدل د دې کې چې د هغوی ساتنه کېږي او د مسلمانانو په خارونو کې هغوی اوسیږي، او دارنګې جزیه یو مشروع عمل دی په دین اسلام کې، کومه نسخه د دې کې نه ده ثابته. او شروطو د جزیه ته چې دی بعضې اشاره وشوله، او دارنګې مقدار د جزیه، نو دا مختصر احکام د جزیه ذکر کړله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود.